Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην Pharma των Ζώων. Αν μπορεί ο Βασίλης Μύτικας να δυναμώσει λίγο τα ακουστικά μου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Βασίλη. Θάνο Καμίλαλη, θέλω να μας πεις τι κάνεις, πώς είσαι, πώς πέρασες, τι νέα πρώτα από τη ζωή σου και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γιατί για να είναι καλά η Ελλάδα, πρέπει πρώτα να είναι καλά οι δημοσιογράφοι του The Press Project. Συνεπώς, θέλω να μάθω αν πέρασες καλά, αν ξεκουράστηκες, πώς είναι η ζωή σου και μετά μπορείς σιγά σιγά να ξανοιχτείς, να μιλήσεις για Κυριάκο Μητσοτάκη, όλα αυτά που μας καίνε, όλα αυτά για τα οποία ο κόσμος μας έχει αγαπήσει και αγκαλιάσει όλες αυτές τις δεκαετίες που είναι δίπλα μας και περιμένει να τον ενημερώνει. Τι, με κοιτάζει κάπως. Ναι, στο δεκαετίες λίγο κόλλησα, δεν είμαστε ακόμα. Όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα, ναι. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στους αγαπημένους και τους αγαπημένους από όπου και αν μας ακούτε, από όποιο κανάλι, είτε από το chat του ραδιοφώνου, το ραδιοφώνου του Press, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το YouTube, είτε live, είτε κονσέρβα. Σαν τον Γιώργο που τόσες κονσέρβες που έχει φάει από εμάς θα καταλήξει στο νοσοκομείο, μας γράφει στο chat. Και πάει και ένα σχόλιο το οποίο δεν εγκρίνω. Ωραία, και μετά τη λαμπρινούλα μας, γράφει η Μαλού. Με τη χαρά της ζωής, στη μύρλα των φαρμαίων. Απ' όλα έχει ο Μπακτσές. Αυτή η εκπομπή δεν θα έχει μύρλα. Αυτή η εκπομπή θα έχει πάρα πολύ αισιοδοξία, το υποσχόμαστε. Καταρχάς, να εξηγήσουμε ότι η μύρλα είναι η καλή μας πλευρά. Η κακή μας πλευρά είναι όταν βρίζουμε τους σχολιαστές μας. Η μύρλα είναι απλώς μια γενική διάθεση από την πραγματικότητα, δικαιωμένη ούτως ή άλλως ιστορικά. Πάντοτε οι απεσιόδοξοι έχουν δίκιο. Οπότε να λέτε πάλι καλά όταν απλώς γκρινιάζουμε. Αυτή είναι η θετική μας όψη. Ναι, είναι να φαίνεται σπαστική μερικές φορές η μύρλα, αλλά μετά έρχεται το ακόμα πιο σπαστικό, το εγώ τα έλεγα. Δεν το λέμε αυτό, δεν το λέμε. Το αφήνουμε, ναι, το αποφεύγουμε, γιατί το αφήνουμε να είναι πλανάτε. Λίγο εκνευριστικό γενικά να τα ακούς. Ναι, ναι, είναι αυτός ο στα λεγάκιας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ξέρω ότι πάρα πολύ νιώθετε ότι περνάτε δυσκολίες. Αυτά μερικές φορές έχουν να κάνουν και με την πάρα πολύ κρίσιμη παράμετρο που ονομάζεται ψυχολογία. Δηλαδή ανοίγετε το λογαριασμό, σας φαίνεται πολύ υψηλός, λέτε πώς θα τα καταφέρω τώρα. Μερικές φορές μπορεί να πείτε και ας το καλό. Μπορείτε να το πείτε και αυτό, δεν είναι, είναι ανθρώπινο. Θάνο, θες να το ξαναπείς λίγο. Ναι, το έχει πει ο Γιώργος Παπανδρέου μια φορά που έλεγε Νομίζετε ότι και εγώ δεν θέλω να πάω στους δανειστές και να πω κάποια φορά ας το καλό. Και ναι, έτσι μάθαμε πώς βρίζει ο Γιώργος Παπανδρέου και έχει συνέδριο το κοινάλ. Δεν τον αναφέρουμε τυχαία τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτή η εκπομπή πάντα έχει έναν προγραμματισμό. Να πούμε ότι ήμασταν στο συνέδριο του κοινάλ. Να το δηλώσουμε αυτό. Γενικά κάθε Σαββατοκύριακο το κοινάλ κάτι έχει. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο το Σαββατοκύριακο. Πηγαίνω έξω από τα γραφεία του κοινάλ, περιμένω. Σήμερα θα αποφασίσω για το όνομα. Σήμερα θα κάνουν άλλο συνέδριο. Δεν θέλω να μου αλλάξεις όμως θέμα τώρα. Όχι, δηλαδή όχι. Θα περάσουμε για λίγο από τον πασοκικό εξυγχρονισμό και μετά όμως θα επιστρέψουμε. Θέλω λίγο να γυρίσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτή τη στιγμή το σύμβολο της Ελλάδας. Είναι το σύμβολο όχι μόνο της πατρίδας, αλλά και της σκέψης μας. Εγώ τον βλέπω πιο ολιστικά, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, ναι. Ως έναν διανοούμενο, έναν συγγραφέα, συνάδελφο. Λοιπόν, μίλησε. Μίλησε, τι ήταν εκεί πέρα, κάτι πιτσιρίκια επιχειρηματίες. 12ο πανόραμα επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας. Είναι μια ομάδα από φοιτητές και νεαρούς εργαζόμενους σε εταιρείες τεχνολογίας που συμμετέχουν σε αυτό το πανόραμα τεχνολογίας. Εμείς επειδή είμαστε startup εδώ πέρα, έχουμε μια συγγένεια κυρίως ψυχολογική. Λοιπόν, και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σας το διαβάζω τώρα, πάντα είναι πιο ωραίο να το ακούτε από τη φωνή του. Θάνο, θέλεις να το ακούσω, να το ερμηνεύσω εγώ. Εσύ δεν θέλω να σου στερήσω αυτή τη χαρά. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα, ναι, έχουμε πληθωρισμό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. το κόστος ζωής παραμένει πιο χαμηλό από ό,τι σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Κλασική περίπτωση, ο Μητσοτάκης λέει κάτι και είσαι σίγουρος ότι αποκλείεται. Αυτό είναι ψέμα, δεν χρειάζεται καν να δούμε τα στοιχεία. Πριν το κοιτάξουμε αυτό, αποκλείεται να ισχύει. Όχι, ξέρεις πώς ισχύει αυτό. Άμα σου πούνε ότι το να νοικιάσεις στο Βερολίνο ή στην Ζυρίχη είναι θέσεις 1000 ευρώ, ας πούμε. Δηλαδή κάτι το οποίο θα πρέπει εσύ να το συγκρίνεις όμως με το επίπεδο ζωής και τους μισθούς που έχουν εκεί πέρα. Εντάξει. Μόνο τότε δεν ισχύει. Άμα το πάρουμε. Ναι. Ναι. Αυτές είναι κουβέντες οικονομικών που κάνει όποιος έχει ταξιδέψει με τη θεία του όταν επιστρέφει. Και είναι ακριβά τα διαμερίσματα εκεί. Πόσο κάνουν οι ντομάτες. Ναι, αλλά και οι μισθοί. Και οι μισθοί. Λοιπόν, ναι. Και λέει μετά. Και υπάρχει πάντα και στην Ελλάδα ένας μηχανισμός υποστήριξης. Εννοεί μην τάχα το κράτος. Όχι. Οικογένεια, φίλοι. Που κάνουν τη ζωή μας εδώ πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Και μετά λέει το καλύτερο. Η Ελλάδα, το έχω πει πολλές φορές, και παρότι της αντιπολίτευσης της αρέσει να μου ασκεί κριτική γι' αυτό. Κάκου τι της αρέσει τώρα. Σ' άλλους αρέσουν οι βρούβες. Σ' άλλους αρέσουν τα μπρόκολα, ας πούμε. Στην αντιπολίτευση αρέσει να του ασκεί κριτική. Άκου τώρα, της αρέσει. Γούστα είναι αυτά, τι να πεις. Θα επιμείνω σε αυτό. Μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής. Θα σας το τραγουδήσω μετά το τραγούδι που έχει γράψει ο Γραμμένος για την ανασκόπηση, που λέει «Καταπληκτική ποιότητα ζωής». Σε έναν κόσμο όπου τα ζητήματα αυτά αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία, όπως σκοπός πλέον δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω. Παιδιά, ξεκολλάτε με τα χρήματα. Ξεκολλάτε. Πώς να σας το πει ο άνθρωπος. Είστε προσκολλημένοι εκεί, τα υλικά αγαθά, στο το χρήμα και ο καπιταλισμός. Έχετε αλωτριωθεί από τον καπιταλισμό, ναι, σας, ναι, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Ο σκοπός, παιδιά, δεν είναι πλέον. Πλέον. Δηλαδή, μπορεί να ήτανε. Πιο παλιά ήταν. Έχουμε αλλάξει οικονομικό μοντέλο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα να δούμε τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, κατά ψέματα. Αλλά δεν είναι το μοναδικό κίνητρο το να βγάζει κανείς όλο ένα και περισσότερα λεφτά. Αλλά να βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Ολιστικά. Γιατί για μένα οι ολιστικές θεραπείες, ας πούμε, είναι επίσης πολύ σημαντικές. Ότι είναι ανισορροπία του σύμπαντος όταν σπάς το πόδι σου. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει συνολικά, πρόσεξε το Θάνο αυτό, συνολικά. Συνολικά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, ναι. Ναι. Καλές δουλειές, καλές απολαβές, οικογένεια. Γιατί ποια άλλη χώρα προσφέρει οικογένεια? Μόνο στην η Ελλάδα. Ακριβώς. Δεν λένε η Ελληνίδα μάνα. Ακριβώς. Έχουν οι άλλοι μάνες? Όχι. Έχουν μάνες οι ξένοι? Όχι. Λοιπόν, οικογένεια, φίλους. Δεν έχεις δει τώρα κάτι Σκανδιναβούς εκεί πέρα, μόνο χνοτοί άνθρωποι. Όχι, παιδί μου. Δεν μπαίνουν σπίτι από τις 8 το μεσημέρι. Σε παρακαλώ τώρα. Φίλοι μόνο εδώ. Ναι. Καταρχάς, οικογένεια τώρα σαν την ελληνική δεν υπάρχει. Η ελληνική οικογένεια στηρίζει τα αγία, παιδιά της. Αγία. Αγία. Πάντα βέβαια μπαμπάς, μαμά, δεν υπάρχουν άλλες, δεν αναγνωρίζουμε άλλες. Όχι. Λοιπόν, η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει συνολικά καλές δουλειές, καλές απολαβές, οικογένεια, φίλους και ένα εξαίρετο περιβάλλον στο οποίο να εργάζεται κανείς, αλλά και να ζει. Έχω ένα τραγούδι γι' αυτό, θα το βάλουμε και θέλω να κρατήσουμε τα μικρόφωνα λεπτά. Θα σας ταξιδέψει πίσω σε κάποιον τα παιδικά χρόνια. Παραμένει από τις ταινίες που με έχουν σημαδεύσει. Σε τέτοιες ώρες ο φίλος μου ο Τιμών λέει να τα αφήνεις τα παλιά από πίσω. Όχι. Σου λέει κάτι Κωνσταντίνο αυτό. Φοβάμαι πως... Όχι. Το παρελθόν... Είναι από κάποια παιδική εκπομπή που... Θα πει έξω καρδιά. Ήμουν πολύ μεγάλος για να παρακολουθώ. Τι υπέροχη φράση. Χακούνα ματάτα. Και ξεχνάς τη δράση. Να δούμε λίγο Θάνο να χορεύει. Κι όπου θέλει ασκεί. Γίνεται μικρή φιλοσοφή. Χακούνα ματάτα. Χακούνα ματάτα. Ναι, είναι το ρητό. Μα τι είναι αυτό? Κάτι σαν χασμουριτό. Ξέρεις αγόρι, η Χακούνα ματάτα σου λύνει κάθε πρόβλημα. Ακριβώς. Υπάρχει όρος, είναι το Χακούνα Ματάτα. Όσοι έχουμε δει λίγο Βασιλιά του Λιλονταριού, τα ξέρουμε. Δεν σε νοιάζουν αυτά τα πράγματα, λεφτά το ένα το άλλο. Είσαι ξέγνιαστος, χορεύεις στη ζούγκλα εκεί πέρα. Παρέα με τον Αγριόχειρο και τι είναι ο Τιμόν, δεν θυμάμαι. Και το Σύμπα. Το Σύμπα. Σύμπα, ναι, Σύμπα. Ορισνή. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι άλλαζε τις κάμερες εδώ πέρα ο Μίτικας και ήμουνα εγώ σε διάθεση χορευτική. Ναι, και εσύ πάντα. Και μετά πάντα πολύ σοβαρός, στη, δική ναι. σου, στη δική σου κάμερα δημοσιογραφία ξαφνικά. Κάνω ραδιόφωνο και τέτοια. Λοιπόν, είναι μια ακόμα σημαντική παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα πίστευε κανείς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εξαντληθεί μετά την ομιλία των 4.000 λέξεων που έγραψε. Όχι, συνέχισε, εντάξει το. Που έγραψε στο Κογκρέσο, για το Κογκρέσο. Και επειδή την έγραψε μόνος του, θα πίστευε κανείς ότι θέλει λίγες μέρες ξεκούραση. Να δούμε λίγο, Θάνο Καμίλαλη. Συνέχισε να μιλάς, εντάξει, το άφησα πίσω εγώ για χαλή. Ο Κυριάκος όμως Μητσοτάκης δεν θέλει να ξεκουραστεί. Έχει τις μηχανές αναμένες και τραβάει την Ελλάδα μπροστά. Τραβάει την Ελλάδα μπροστά. Mm-hmm. Έγραψε άλλη μια ιστορική ομιλία. Μας είπε ότι το χρήμα δεν είναι το παν. Και αυτό, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι πολύ σημαντική κουβέντα. Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Δεν φέρνει. Δηλαδή, ρωτήστε εμάς εδώ πέρα που έχουμε πάρα πολλά χρήματα. Γιατί και ο Θάνος Καμίλαλης και εγώ προερχόμαστε μεν από φτωχές αγροτικές οικογένειες, αμόρφωτοι οι γονείς μας, μόνο την τζάπα ξέρανε, αλλά σιγά σιγά καταφέραμε, μπήκαμε. Θανό. Θέλει κάποιος να μας κλείνει τα φώτα, παρακαλώ, σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε κάμερες, είναι ακόμα χειρότερο. Ναι. Παιδιά. Όχι, εντάξει, κάνε ατμόσφαιρα, δεν είναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με εικόνα. Με εικόνα. Μέχρι να. Θάνο, βάλε τη μουσική. Βάλε τη μουσική που αγαπήσαμε. Βάλε τη μουσική που. Και ξεχνάς τη δράση. Τις έγνοιες διώξτε κι όπου θέλει ασκή. Γίνεται μικρή φιλοσοφή. Χακούνα ματσάτσα. Χακούνα ματσάτσα. Όλα καλά, παιδιά. Λοιπόν, μας συγχωρείτε, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα με τον φωτισμό στο στούντιο. Έχει ήδη διαταχθεί βασανισμός του Βασίλη Μίτικα, που είναι ο υπεύθυνος για όλα τα τεχνικά. Θέλω να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κοσμάρα από την οποία παρατηρεί τα εγκόσμια, στο μακρινό εκείνο βουνό από το οποίο κάθεται και κοιτάζει πώς είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι, δεν έχει καν την στοιχειώδη πολιτική πονηριά να αποφύγει αυτές τις γκάφες. Δηλαδή μιλάει κάθε φορά και μιλάει όπως θα μιλούσε ένα πλουσιόπεδο που δεν έχει ποτέ ανησυχήσει για τα χρήματα. Και λέει αυτές τις ανοησίες. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το λέει ένας άνθρωπος που μιλάει δημόσια. Δεν γίνεται να το λες αυτό όταν χειρίζεσαι δημόσιο λόγο. Είναι αδιανόητη η ανοησία του Μητσοτάκη και δεν νομίζω ότι πρόκειται ούτε για κίνησμο. Κάθε φορά του αποδίδουν κάποια πολύπλοκα σχέδια. Όποτε έχει κάνει μπαρούφα ο Μητσοτάκης, υπάρχουν και άνθρωποι στην αριστερά κιόλας που σπέβδουν να μας διορθώσουν, να μας πούν: νομίζεις τώρα εσύ ότι του ξέφυγε, αλλά ξέρεις τι ύπουλο σχέδιο. Ρε παιδιά, δεν είναι ύπουλα σχέδια όλα. Ναι. Ο άνθρωπος είναι απλώς στην κοσμάρα του. Και εκφράζεται αυθόρμητα, λέει: δεν είναι το παν το χρήμα. Δεν είναι το παν το χρήμα. Και αλήθεια είναι ότι δεν αρκεί το χρήμα για να είναι κανείς ευτυχισμένος, και μάλιστα ότι σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ότι όσο περισσότερο είναι το χρήμα, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Αλλά οπωσδήποτε όταν στερείσαι και στερείσαι πράγματα εντελώς στοιχειώδη, το να ακούς έναν ηλίθιο πλούσιο να σου λέει ότι το χρήμα δεν είναι το παν και υπάρχουν άλλες αξίες στη ζωή, είναι κάτι το οποίο μόνο οργή προκαλεί. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει άλλη εξήγηση από την ανοησία για να το πει κανείς αυτό. Διότι, προσέξτε, εγώ έχω ζήσει τη ζωή μου χωρίς στερήσεις. Δεν έχω, δηλαδή προέρχομαι, η γενιά του πατέρα μου είχε ζήσει στερήσεις. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν πάρα πολύ με φτωχικά, με πραγματικές στερήσεις τα στοιχειώδη. Εγώ δεν στερούμε τα στοιχειώδη. Αλλά δεν κάθομαι και να κομπάζω απέναντι στον κόσμο ότι το χρήμα δεν είναι το παν, γιατί κοίταξε να δεις αυτό που μετράει στη ζωή είναι η φιλία και η οικογένεια και τέτοιες ηλιθιότητες. Πολύ περισσότερο δε όταν βρίσκεσαι στη θέση του ανθρώπου που λαμβάνει αποφάσεις για την οικονομία, οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή δέχονται ειδοποιήσεις από τη ΔΕΗ που τους λένε ότι θα σου κόψουμε το ρεύμα αν δεν πληρώσεις τα 2 ή τα 3 χιλιάρικα που σου στείλαμε γιατί θέλει να πάρει καινούριο κότερο Μυτιλιναίος. Πιάνει και, όντως πιάνει και να το λέμε. Δηλαδή πρέπει μόνο να τα ακούμε. Δεν γίνεται έτσι. Να γίνεσαι μόνο δέκτης, μπορείς να γίνεις πομπός αυτού του μηνύματος. Για, εξήγησε, μπορείς θέλω να, καμήλα, το, να το στείλεις στη ΔΕΗ, ας πούμε, ως ραβασάκι. Την ώρα που δέχεσαι το λογαριασμό ή δέχεσαι και όπως είδα και κάποια ενημέρωση κάνουν ότι κοιτάξτε, αν δεν πληρώσετε θα προβούμε σε διακοπή ρεύματος. Είδα ένα σχετικό, μια σχετική φωτογραφία να περνάει από την αρχική μου σελίδα στο Facebook σήμερα. Μπορείς δηλαδή να απαντήσεις και να λες κοιτάξτε κύριε η στάση μου. Το χρήμα δεν είναι το παν. Φίλους έχετε, οικογένεια έχετε. Δηλαδή παίρνετε 1.000 ευρώ τη μέρα. Αλλά μιλήστε μας και η ζωή σας πώς είναι ολιστικά. Πώς... είναι, είστε, πώς είναι, πώς είναι η ερωτήση τους καλλιτέχνες, είστε ευχαριστημένοι, είστε καλά στη ζωή σας αυτή την περίοδο? Α, ναι, μπράβο, και, ναι, και ναι, η απάντηση ναι. Είναι είμαι καλά. Είμαι καλά, είμαι, είμαι καλά. Καλά, είμαι καλά. Και η αλήθεια και είναι ότι... να καταλήγεις ιδίως... ότι δεν θα πληρώσω γιατί δεν είναι το χρήμα το παν. Αυτό που λέμε... Σου στέλνω μια φωτογραφία της οικογένειάς μου όμως, εδώ πέρα, και των φίλων μου, να μια φωτογραφία από τα παλιά που μπορούσα να βγω. Και συνημμένη θα τη βρεις. Νομίζω ότι είναι ότι αυτό πραγματικά οφείλεται στην απουσία οποιασδήποτε επικοινωνιακής ικανότητας. Δεν είναι κάποιο πολύπλοκο σχέδιο. Και είναι τρελό να το κάνεις αυτό. Δηλαδή ξέραμε ρε παιδί μου ότι πολλές φορές οι δημοσιογράφοι στείνανε κάτι παγίδες στους πολιτικούς με τους οποίους μιλούσαν και λέγανε ορίστε για πείτε μας τώρα και πόσο κάνει το εισιτήριο του λεωφορείου και πόσο κάνει αυτό το ρολόι που φοράτε. Στον Αβραμόπουλο δεν το είχαν ρωτήσει αυτό? Και πόσο κάνει το ένα και πόσο κάνει το άλλο προκειμένου να φανεί η απόσταση που έχουν από τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό από ένα σημείο και μετά και λίγο δεν είναι πολύ ωφέλιμο πολιτικά να επιμένουμε πάντα στο ότι κάποιος προσωπικά είναι πλουσιότερος. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει ρε παιδί μου. Και δεν έχει μεγάλη σημασία τώρα να συζητήσουμε ότι ο πατέρας του και αυτά δεν είναι της ώρας αυτό. Είσαι ο άνθρωπος από τον οποίο άμεσα εξαρτάται η οικονομική κατάσταση ανθρώπων που υποφέρουν και τους λες ότι το χρήμα δεν έχει σημασία. Δεν είναι η θέση σου να το πεις αυτό. Αν έχεις κανένα φιλαράκι που έχει 12 πλοία και του κακομίλησε ο γιος του... μπορείς να τον καταλάβεις και να πεις ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί να έχεις 12 πλοία, αλλά σου κακομίλησε ο γιος σου. Πρέπει να είσαι πολύ στεναχωρημένος. Είναι μια κουβέντα που μπορείς να κάνεις με αυτόν τον φίλο στον εφοπλιστή που έχει προβλήματα που δεν λύνονται με χρήματα. Δεν έχει καλή σχέση με. Τώρα λέω ένα παράδειγμα στην τύχη. Mm-hmm. Αλλά όταν απευθύνεσαι σε ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν οικονομικά, δεν είναι η θέση σου να μας παρηγορήσεις λέγοντας ότι υπάρχουν και άλλες αξίες που μπορούμε να απολαύσουμε εκτός από το. Εκτός από το χρήμα. Συγκρατούμε πάρα πολύ όλη αυτή την ώρα για να μην εκφραστώ όπως τα ήθελα. Όχι, αλλά... θα πάμε στα επόμενα για να εκφραστείς έτσι. Uh-huh. Γιατί είπε και σοβαρά. Και, λοιπόν, πανεπιστήμια. Ωραία, τα πανεπιστήμια, τα ξέρουμε. Άντρα νομίας γενικά, βάζουμε αστυνομικούς να δέρνουν φοιτητές. Αυτό η δαπάρα κέρδισε, η πραγματικότητα που όλοι και όλες γνωρίζουμε. Έχουν ένα πρόβλημα τα πανεπιστήμια και αυτό όντως ισχύει στη φοιτητική στέγη. Uh-huh. Στις φοιτητικές εστίες. Όποιος έχει περάσει από φοιτητική εστία ξέρει ότι η κατάσταση είναι άστα να πάνε. Ο ένας πάνω στον άλλο στιβαγμένοι, οι συνθήκες είναι άθλιες κλπ. Δηλαδή και στο Απιθύτα τώρα που κόπτεται για τις βιβλιοθήκες ο Πρίτανης, για μία βιβλιοθήκη, για τις υπόλοιπες δεν μας ενδιαφέρει. Οι φοιτητικές εστίες. Πόσο μπορώ να γνωρίζω, είναι χάλι μαύρο. Αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν Παπαϊωάννου, καμία κυβέρνηση κλπ. Ενδιαφέρει βέβαια πλέον τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος προανήγγειλε τη δημιουργία νέων εστιών. Ωραία. Μέχρι εδώ καλά. Και είναι αδιανόητο, λέει ο Πρωθυπουργός, να υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία μπορεί να έχουν δυνατότητα και έχουν χώρο να μην έχουν βρει τρόπο μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και περνάμε στην ώρα της ρεμούλας. Θα είναι επειδή δεν βάζεις από την κονσόλα τα ηχητικά, αναγκάζομαι να κάνω εγώ τα παλαιότυπου ηχητικά. Να κατασκευάσουν φτηνή και ανταγωνιστική φοιτητική στέγη. Η παρουσία στις εστίες είναι δωρεάν με βάση κάποια πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Π.χ. στο Απιθύτα νομίζω ότι ισχύει σε πολλά ή και σε όλα τα πανεπιστήμια για τις εστίες. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει ενίκιο για τις φοιτητικές εστίες. Δεν λέω κατά ανάγκη να είναι δωρεάν, αλλά ξέρετε όσοι έχετε σπουδάσει εκτός Αθηνών τι ενίκια μπορούν να ζητάνε. Φαντάζομαι ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση με ένα πολύ πιο χαμηλό ενίκιο να μπορεί κανείς να έχει μια αξιοπρεπή φοιτητική στέγη εντός του χώρου των πανεπιστημίων. Ξέρεις που έχει φτάσει το ενίκιο? Δηλαδή έχει 400 ευρώ, εσύ θα πληρώσεις 150 ευρώ για να μένεις μέσα στο πανεπιστήμιο σε ένα δωμάτιο και θα είσαι και ευχαριστημένος. Και δεν είναι αυτό το καλύτερο. Το καλύτερο είναι ότι θα το κάνουμε προφανώς μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή να βάλουμε να γίνει δουλίτσα με ιδιώτη σε ένα διεθνώς αποτυχημένο μοντέλο που δίνει τη ζημιά στο κράτος και τα κέρδη στον ιδιώτη. Γιατί τι να κάνουμε, αυτό δεν το πω Μητσοτάκης, αλλά το πω εγώ. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν λεφτά. Ξέρετε γιατί δεν έχουν λεφτά τα πανεπιστήμια? Γιατί δίνουμε 50 εκατομμύρια για την πανεπιστημιακή αστυνομία και για συστήματα ελέγχου. Αν δεν δίναμε αυτά, θα μπορούσαμε να δώσουμε και κάτι τίς, ώστε να υπάρχει υγιεινή, να υπάρχουν στοιχειώδεις δομές για να υπάρξει φοιτητική στέγη από τον κρατικό προϋπολογισμό και χωρίς να τα τρώει κάποιος εργολάβος. Αλλά ο κόσμος, από ό,τι φαίνεται, ο νοικοκυρέος μας θέλει πανεπιστημιακή αστυνομία, θέλει να βλέπει να δέρουν το φοιτητή. Οπότε θα πληρώσει το κάτι παραπάνω για τη φοιτητική στέγη. Έτσι πάνε αυτά, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα? Ωραίο είναι αυτό και πάντοτε το ντύνει κανείς με πολύ ωραία επιχειρήματα που λένε ότι για κάποιους δεν θα είναι μεν δωρεάν, αλλά θα είναι φτηνότερα. Και καταλαβαίνουμε έτσι τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου, μαθαίνει κανείς ότι και το φτηνότερα καλό είναι και μετά δεν είναι φτηνότερα, αλλά γιατί να μην υπάρχει άλλο ένα πεδίο κερδοσκοπίας για τους ας πούμε η Νικολάου, τι γίνεται? Δεν θα μπορούσε να κάνει κάποια προκήρυξη, γι' αυτό έχει τόσο καιρό να κάνει. Σε ένα ψιλικατζίδικο. Προκήρυξη, σε κάποιον που φτιάχνει τέντες, ξέρω εγώ. Κανένα. Να κάνει, ναι. Οπότε, όλοι αυτό θα θέλαμε. Λες, τι να σκεφτούμε ως λύση? Ας βρεθεί κάποιος από την οικογένεια εκεί πέρα να το αναλάβει. Οπότε, γενικά, έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω τώρα αν έχει μεταφραστεί στα αγγλικά αυτή η ομιλία για να χειροκροτήσουν πάλι. 11 φορές, λέει, τον χειροκρότησαν. Υπάρχει και ένα καταπληκτικό άρθρο στην Καθημερινή. Είναι ένα σύμβουλος επιχειρήσεων που το υπογράφει. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων γενικά είναι οι άνθρωποι που θα έπρεπε να ακούμε. Γιατί είναι ο άλλος επιχειρηματίας. Είναι Νέα Δημοκρατία. Οπότε λέει, σκεφτείτε τώρα να έχει πάει ο Λέξης, από τι γλιτώσαμε. Κάπως έτσι κλείνει το άρθρο του, ο ύμνος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπου τι γίνεται δηλαδή? Έχεις έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να χωρίσει δύο γαϊδουριών άχυρα. Υποφέρει ο κόσμος, πεινάει, δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του, τη βενζίνη του, και βάζει δημοσιογράφους να λένε: ρε φίλε, πώς το είπε αυτό? Πώς το είπε αυτό? Και είναι όλος που δεν μπορείς να το μαζέψεις. Είσαι δηλαδή το επικοινωνιακό του επιτελείο και λες: παιδιά, αν μπορεί να μιλάει λιγότερο, γιατί τον βγάζεις έξω το Μητσοτάκη και πάει και χαιρετάει κούκλες σε βιτρίνες. Ήτανε fake αυτό, Θάνο? Χαιρετούσε κάποιον άνθρωπο εκεί πέρα, ή το θεωρείς δίκαιο αυτό το βίντεο που είχε βγει, που τον έδειχνε έτσι να χαιρετάει? Φαίνεται αυτό το βίντεο, τώρα είναι λίγο περίεργο. Ναι, ναι. Εντάξει, να το πούμε αυτό, να κρατήσουμε με μια επιφύλαξη ότι μπορεί να μην είναι κάποιος που χαιρετάει κούκλες στις βιτρίνες, αλλά γενικά είναι κάποιος που όποτε και να τον εμφανίσεις, θα πάρει την ομπρέλα κάποιου άλλου, δηλαδή θα στρίψει λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει γκάφα. Και αν τύχει να μιλήσει κιόλας, εκεί το πράγμα χειροτερεύει. Εκεί δηλαδή θα μιλήσει σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα του σπιτιού τους, που είναι μάλλον κάτι στοιχειώδες, και θα πει μην κοιτάτε μόνο το χρήμα, δείτε το πιο ολιστικά. Που είναι η κουβέντα που θες από τον πρωθυπουργό σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή θες κάποιον, πώς είναι η φάρμα, που αυτό που κάνουμε βασικά είναι μια καθοδήγηση ζωής. Είναι συμβουλές ευζωίας. Πώς να νιώθετε καλύτερα με τον εαυτό σας. Αυτό κάνουμε στη φάρμα. Αυτό κάνει και ο Μητσοτάκης. Μόνο που εμείς, και να πεις ότι κάνουμε αυτό στη φάρμα, δεν πειράζει, γιατί δεν μας είπε και κανείς να αποφασίσουμε πώς θα μοιραστούν τα χρήματα στην ελληνική κοινωνία. Ενώ ο Μητσοτάκης έχει αυτό το ρόλο. Ωραία, στον εργολάβο, για να σου κάνει στέγη που θα είναι στην ίδια κακής ποιότητας με αυτές που ήδη υπάρχουν, που μας γράφουν. Όποιος έχει εμπειρία καταλαβαίνει ότι είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Και για τους ίδιους ανθρώπους που με πολύ ψηλά κριτήρια, επαναλαμβάνω, μένουν εκεί δωρεάν, Εντάξει, είναι λίγο ανάποδα, γιατί το ενίκιο, ας πούμε, το είπα ανάποδα ο Μητσοτάκης. Το πρόβλημα είναι για παιδί από την περιφέρεια που ξαφνικά έρχεται και οι γονείς του δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στα ενίκια που έχουν φτάσει τα σπίτια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ειδικά. Αυτός είπε από την Αθήνα να σπουδάσετε αλλού. Και θα πρέπει να πληρώνει και τι είναι μωρέ 100-150 ευρώ το μήνα, αλλού είναι 400-500. Σε αυτά τα υπόγεια εκεί που ανεβάζει ο Ζάβαλος φωτογραφίες, τα ημιυπόγεια που τα κυκλοφορούν και γελάνε, που άλλος νομίζει ότι νοικιάζει το Buckingham και βάζει 1000 ευρώ ενίκιο, γιατί είναι και τα Airbnb. Πού τα πας τα Airbnb, τι θέλετε. Οπότε ακόμα ένα πεδίο για να βγάλει λεφτά ο εργολάβος. Διαχρονικά η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σημαίνει ότι το δημόσιο θα αναλαμβάνει τη συντήρηση, την καθαριότητα, όλα αυτά τα πράγματα, όλα τα στραβά, και ο ιδιώτης τα βγάζει κέρδος. Και αν θέλουμε, βάζουμε και μια ρήτρα στον ιδιώτη ότι θα πρέπει να μένουν κάθε χρόνο τόσοι φοιτητές. Και αν δεν μένουν τόσοι φοιτητές, πρέπει να αποζημιώνουμε τον ιδιώτη. Γελάτε, υπερβολή στους αυτοκινητοδρόμους, τι συμβαίνει. Στη Φράπορ τι συμβαίνει. Και θα σου πει μάλιστα ότι άμα δεν το κάνω αυτό, ναι, γιατί να έρθει ο άλλος. Εντάξει, παιδιά, να μην έρθει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Στέγαση φοιτητών είναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο κομμάτι αυτό του δείτε την ζωή σας αλλιώς. Δεν είναι μόνο το. Έχω καταλάβει ότι θες να επιμείνεις, γιατί συνεχίζεις να το σχολιάσεις καθ' όλη τη διάρκεια. Λοιπόν, έγραψε ένας φίλος. Δεν θα πω τώρα. Δεν θα πω ονόματα, γιατί. Η διαφωνία που έχω είναι διαφωνία καλής πίστης. Δεν θεωρώ εχθρούς τους ανθρώπους που εκφράστηκαν διαφορετικά. Ούτε θυμώνω, ούτε τους κατηγορώ γι' αυτό. Έγραψε ένας φίλος ένα post που έλεγε ότι είναι ηθοποιός. Έλεγε, ετοιμαζόμουν, θα ξεκινήσω κάτι να κάνω. Αλλά δεν έχω το κουράγιο, δεν μπορώ να το κάνω. Διότι δεν μπορώ να διαχειριστώ άλλες ήττες. Έκανα αυτό και πήγε άπατο, έκανα εκείνο και πήγε άπατο, κάνω αυτές τις συνεντεύξεις και πήγαν άπατες και δεν μπορώ να διαχειριστώ άλλες ήττες. Και γενικά, επειδή ο κόσμος των social media είναι ένας κόσμος μάλλον κυρίως μιας αυτοκατάφασης, όπου όλοι είμαστε ικανοποιημένοι με τους εαυτούς μας και είμαστε αστείοι και ωραίοι, και επειδή ήταν το δεύτερο τέτοιο post που ανέβασε κοντινός μου άνθρωπος μέσα σε μία εβδομάδα, κάπως με ταρακούνησε. Λοιπόν, μία φίλη, ξαναλέω, καλής πίστης, και δεν την κατηγορώ για αυτό που λέει, το συζητώ ως ένα κομμάτι της περιραίουσα συζήτησης. Πάει από κάτω και του γράφει, πιστεύω ότι θα βοηθηθείς πάρα πολύ από την ψυχοθεραπεία. Της γράφουνε τι είναι αυτά που λες και λέει, μα γιατί να μην στιγματίζουμε την ψυχοθεραπεία, μπορεί να είναι πάρα πολύ βοηθητική. Και προσπαθούσαν κάποιοι αρκετά έτσι θυμωμένα να τις απαντήσουν σε αυτό, που είναι χονδρικά ένα επιχείρημα. Δεν το λέει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραλαμβάνει κάτι το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις φανταστείτε ότι προτείνεται αμυντικά και στα ίδια τα θύματα από άλλους ανθρώπους που βρίσκονται χονδρικά στην ίδια θέση. Δεν στο λέει κάποιος από πλεονεκτική θέση, στο λέει περίπου από την ίδια θέση που ζεις και εσύ. Και σου λέει βρες τρόπους να το διαχειριστείς. Και λες, δεν είναι το πρόβλημά μου. Δεν είναι πώς θα συμφιλειωθώ ψυχολογικά με την αδικία. Δεν είναι ένα ατομικό πρόβλημα συμφιλίωσης με το πεπρωμένο της αδικίας, προκειμένου εγώ να υποφέρω λιγότερο από αυτό που συμβαίνει. Το πρόβλημά μου είναι ότι συμβαίνει. Η διαφορά δεν είναι μόνο διαφορά υποκειμενικής ανάγνωσης των πραγμάτων. Είναι ριζική διαφορά και σχετίζεται με το αν σκεφτόμαστε ή όχι πολιτικά. Και στη μεν περίπτωση του Μητσοτάκη αυτό είναι κάτι το οποίο λέγεται από αδιαφορία για το τι μας συμβαίνει. Ο άλλος μιλάει και λέει από θέση ισχύως ότι εντάξει, δεν είναι και μην κάνετε έτσι πια με τα λεφτά, γιατί δεν έχει στερηθεί ποτέ του, δεν του έχουν λείψει ποτέ, δεν έχει λάβει ποτέ ένα γράμμα. Όσα και να χρωστάει και αυτός και το κόμμα του, όσα και να χρωστάει, δεν θα λάβει ποτέ ένα γράμμα που να λέει ότι μπορεί τον άλλο μήνα να μην έχει φως στο σπίτι σου. Οπότε από αυτή τη θέση μπορεί να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο και να πει: έλα μωρέ τώρα, δεν είναι το πάνω το χρήμα. Κοιτάξτε πόσα ωραία πράγματα υπάρχουν στη ζωή. Πληρώνουμε για τον αέρα που αναπνέουμε, προς το παρόν όχι, είναι η αλήθεια. Και θέλω να σταθώ σε αυτό ακριβώς επειδή αυτό γίνεται σε μια συζήτηση που προέρχεται από ανθρώπους που βρίσκονται χονδρικά στην ίδια μοίρα. Είμαστε άνθρωποι που δεν κάνουν περίπατο στη ζωή σκορπώντας τα λεφτά του μπαμπά τους. Είμαστε άνθρωποι που κάπως δουλεύουν και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτό λέω χονδρικά. Και μου κάνει εντύπωση ότι αναπαράγεται και σε αυτή την, και σε αυτή την πλευρά αυτό το επιχείρημα που μεταφράζει όλη αυτή την πίεση σε ένα πρόβλημα ατομικής διαχείρισης, ψυχολογικής διαχείρισης. Προφανώς θα υπάρξει και αυτό. Προφανώς όλοι κάπως προσπαθούμε να την παλέψουμε. Ψαρεύουμε, παίζουμε ping pong, δεν ξέρω, κάνουμε βόλτες, δεν κάνουμε τίποτα, πετάμε ένα στυλό στο ταβάνι, κάνουν διάφορα πράγματα οι άνθρωποι, κάποια ευχάριστα, κάποια καθόλου δυσάρεστα, προκειμένου να τα βγάλουν πέρα. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία την ώρα που αυτό το λέει ταυτοχρόνως ο Πρωθυπουργός, αλλά και μια κάπως ατομοκεντρική κουλτούρα ψυχικής διαχείρισης και αυτοβελτίωσης μέσα στην καταστροφή, είναι ένα πνεύμα που λέει βρες τον τρόπο να νιώσεις καλύτερα με την, με την επίθεση που, που σου γίνεται, και νομίζω ότι αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι να νιώσουμε καλύτερα με αυτό που συμβαίνει, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι θα σταθούν δίπλα μας για να αγωνιστούμε για κάτι άλλο. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα το καταλάβει, αλλά πρέπει πρώτα να το καταλάβουμε εμείς για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Θάνο. Τα λέτε, τα ξαναλέτε, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Καμιά ιδέα πραγματοποιήσιμη για κυβερνός αριστερά. Πεζούμε δηλαδή, όχι να είχαμε να λέγουμε. Παιδιά, στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Συνέδριο Κινάλ, ιδέες για κυβερνός αριστερά. Συνταγές, ζώδια. Και. Α, και ρεπορτάζ. Εντάξει. Ξεχνάμε γενικά. Εγώ δεν πρόκειται. Ο Θάνος είναι πιο καλός συνομιλητής γι' αυτό. Δηλαδή, αν σε μένα η ερώτηση είναι ωραία όλα αυτά, αλλά ποιος θα μας κυβερνήσει, ξέρω εγώ. Εντάξει, ξαναδοκιμάστε. Ιδέες υπάρχουν πάρα πολύ, πάρα πολύ βασικές πάντως. Δηλαδή, όταν μιλάμε για το ρεύμα, ποια είναι η ιδέα και έχει αποδοχή. Κρατικοποίηση της, της ΔΕΗ. Κρατικό μονοπόλιο. Να βαράνε τώρα ενώ μιλάμε το background. Αν είχαμε κι άλλον άνθρωπο που μας κάνει την γοληψία, θα παίζει ο ύμνος της Σοβιετίας. Απλό. Ένα. Δύο. Για στέγη τι λέμε, αύξηση της χρηματοδότησης στα ΑΕΗ. Το λέμε κιόλας και. Μπας και πληρωθεί και κανένας νέος και επιστήμονας, είναι επιστημόνισσα. Έχουμε στο πρωτοσέλιδο μαζί με την Γεωργία Κρυεμπάρδη ένα. Ένα αρκετά μεγάλο ρεπορτάζ. Πάνω και στη συνέντευξη που είχαμε πριν μια εβδομάδα περίπου με την Ειρήνη Θάνου, μας μίλησαν ερευνήτριες, ερευνητές, υποψήφοι, διδάκτορες, διδακτόρισες για όλη την πραγματικότητα που συμβαίνει στα ΑΕΗ. Και λένε τώρα κάποιοι από αυτούς κακοπροαίρετοι ότι η ανομία στα πανεπιστήμια είναι εργασιακές συνθήκες γαλέρας. Εκεί τι, ποια είναι η λύση για την όποια αριστερά, κυβερνώσα, μη κυβερνώσα στο περιθώριο κλπ. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την παιδεία. Και όσο για το λεφτόδεντρο, ξέρουμε πολύ καλά ότι λεφτόδεντρα υπάρχουν όποτε χρειάζεται, και αν κόψεις, ας πούμε, τους εργολάβους που θέλουν να βάλουν παραπάνω και τους κόψεις από την υγεία, αν κόψεις όλο αυτό τις απευθείας αναθέσεις, γενικά κόψεις τη σπατάλη και την κακοδιαχείριση και δεν αγοράζεις ραφάλ και φρεγάτες και δεν ξέρω εγώ τι, μια χαρά βρίσκονται τα λεφτά. Από ένα ταμείο φεύγουν όλα. Από κάπου θα φύγουν λιγότερα και από κάπου θα κοπούνε. Π.χ. κάτι τμήματα εκεί, πανεπιστημιακές αστυνομίες κλπ. Φεύγουνε. Και κάποιοι άνθρωποι πληρώνονται για τη δουλειά που κάνουν ή έχουμε κράτος πρόνοιας. Είναι τόσο δύσκολο γενικά. Δηλαδή, συγγνώμη να ακούγονται ριζοσπαστικά. Το θέμα είναι ποια αριστερά θα τα υποσχεθεί και θα τα κάνει, γιατί τα έχουμε ακούσει. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχόλιο από την. Και αυτό ήταν το κυβερνητικό πρόγραμμα της Φάρμας των Ζώων. Σε περίπτωση που θέλετε, εδώ ψηφίζετε. Στις εκλογές θα είμαστε όλοι μαζί. Θα βγάζει προεκλογικές ομιλίες ο Πουλής. Όλες κατά θα πάνε, θα λέει. Θα λέω κάτι τέτοια τύπου όλα κρατικά, σοβιετολάχνικα. Και θα πορευτούμε έτσι. Παναγία, ψηφίστε. Δεν θέλω εκλογές. Λοιπόν, η φίλη Νάντια λέει: εγώ στον φίλο που στεναχωριέται για τις αποτυχίες της ζωής του, του είπα να σκέφτεται ότι αποτυχίες έχει ζήσει και ο Μπακογιάννης και ότι παντού υπάρχει μια κάμπια καραφατμέ να μας φάει τα όνειρα. Λοιπόν, με αυτό να πάμε mm-hmm. στο διάλειμμα και να σκεφτόμαστε το μπεκετικό όραμα του fail again, fail better. Φτιάξε έναν περίπατο και μετά φτιάξε κι άλλο. Σε ελεύθερη μετάφραση, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Να το διαβάσετε το ρεπορτάζ μας με την εγωγό. Μας μίλησαν συνολικά 6 ερευνητές και ερευνήτριες. Μας έγραψαν ή μας είπαν την εμπειρία τους. Πολύ πρακτικά, έτσι, πιο βιωματικά, χωρίς κάποιο όμως λυρισμό. Για το πώς είναι να είσαι υποψήφια διδακτόρισσα ή υποψήφιος διδάκτορας σε πανεπιστήμια όπως το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών κλπ. Μας είπανε, που είναι και μια πραγματικότητα που έχει και λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να τις φανταστούμε ή να τις σκεφτούμε, όπως το ότι κάνουν ακόμα και παραδόσεις μαθημάτων κανονικά καλύπτοντας τα κενά στα ΙΕ, ότι πληρώνουν για τα συνέδριά τους, ότι τελειώνει το έργο και περιμένουν το πότε θα πληρωθούν, που μπορεί η πληρωμή να έρθει 8 μήνες μετά από κάποιο ΕΣΠΑ. Είναι πολλά από τα οποία τα συζητήσαμε γενικά με την Ειρήνη Θάνου, την Πρόεδρο. Κάναν και την πρώτη τους κλαδική απεργία οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην έρευνα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και βάλαμε με την Γεωργία και το πρακτικό κομμάτι, το πώς είναι αυτή η καθημερινότητα πίσω από τις πόρτες των πανεπιστημίων. Δεν υπάρχουν καθόλου κανόνες. Μιλάμε για εργαζόμενους που δουλεύουν άλλοι με μπλοκάκι. Το μπλοκάκι παίζει πάρα πολύ. Άλλοι με σύμβαση έργου, άλλοι ως υπότροφοι, άλλοι αμισθοί, σε έναν κλάδο κατακερματισμένο. Επειδή είναι και χιλιάδες, ίσως έχετε, γνωρίζετε κάποιον φίλο ή φίλη που δουλεύει και με αυτά τα εξαντλητικά ωράρια, χωρίς τώρα δώρα, αποζημιώσεις, Σαββατοκύριακα πολλές φορές για να βγει η προθεσμία του project κλπ. Δυστυχώς η πολιτεία τους αντιμετωπίζει ως ανθρώπους που κάνουν λίγο το χόμπι τους, λίγο τους αρέσει να διαβάζουν. Και εντάξει, μωρέ, έρευνα είναι. Δεν παράγει πολλές φορές και κάτι χειροπιαστό. Έτσι. Λοιπόν, να το δείτε. Σε άλλα νέα. Σάμο. Έχεις πάει Σάμο? I have been to Samos. Ναι. Και μάλιστα από ό,τι θυμάμαι εκεί πέρα όλα πηγαίνουν καλά. The camp is impeccable, είχε πει σε άπτες στα αγγλικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν πήγε να το ρωτήσει η Ingeborg Bengel για τη Σάμο. Impeccable, αψεγάδιαστο. Ναι, δεν έχουν νερό από τις 6 του Μαΐου στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Σάμου. Είναι λίγο προβληματικό, κρίνουμε τώρα εμείς σε ένα κέντρο που κάπως σου έχει κοστίσει και 45 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκό χρήμα, να έχετε τέτοιου είδους προβλήματα. Βέβαια, μας λένε άνθρωποι που ασχολούνται ότι είχε προβλεφθεί ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, είχε σημειωθεί εξ αρχής όταν διάλεγαν την τοποθεσία. Αλλά τι σημασία είχε στη Σάμο να τους πάνε κάπου μακριά που να μην τους βλέπει ο κόσμος, να μην τους βλέπουν και the tourist εκεί πέρα. Το κατήγγειλε ο δικηγόρος, ο Δημήτρης Οχούλης, το έγραψε ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, έχει ανακοίνωση σχετική και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, που μπορείτε να την δείτε, και ζητήσαμε και την απάντηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής ετούντων άσυλων του κυρίου Μάνου Λογοθέτη. Θα τη διαβάσουμε, να τη διαβάσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να ζητάτε απαντήσεις από τους κυβερνητικούς φορείς. Ναι. Επειδή δεν έχουν συνηθίσει να τους ρωτάνε, λένε πάντα τα καλύτερα. Και είναι σημαντικό, γιατί είναι άλλο πράγμα τώρα να γίνεται μια καταγγελία και είναι άλλο πράγμα να λες, ωραία, εντάξει ρε παιδί μου, λέμε κάτι τόσο φοβερό όσο το ότι δεν έχουν νερό. Και να ρωτιέσαι, ποια είναι δηλαδή η επίσημη απάντηση σε αυτό? Λοιπόν, επικοινωνήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής ετούντων άσυλων, τον Μάνο Λογοθέτη. Θα διαβάσετε το ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυεμπάρδη που έκανε την επαφή. Και τι είπε αυτός, ότι ο άνθρωπος, ότι η αντλία κάηκε, αλλά νερό είχαν από την πρώτη μέρα. Όταν του ανέφερε ότι αυτό ήταν 30 λεπτά το πρωί και μία ώρα το βράδυ, η απάντηση ήταν ναι, αλλά αντιστοιχούσαν πολλά κυβικά στο άτομο. Ήταν επιλογή να το δίνουμε έτσι και όχι μαζικά, γιατί υπήρχε κίνδυνος να μην υπάρχει καθόλου νερό μετά. Και αυτό που νομίζω ότι είναι το πιο εντυπωσιακό σε αυτήν την ιστορία που καταλήγει στο «Σταυρώστε μας, ήμαρτον, τι άλλο να κάνουμε». Σταυρώστε με, εντάξει, μοιράζαμε μπουκαλάκια, 6 μπουκαλάκια την ημέρα και μετά 3 τους δίναμε. Τι θέλετε να κάνουμε, γραφειοκρατία, γραφειοκρατία και η αντιλία που χάλα. Σταυρώστε μας, ποια συνέχεια, μα, επιτέλους κάποιος θα πει. Συγγνώμη Γεωργία, αλλά ναι, εντάξει. Αναρωτιέσαι. Είμαστε κι εμείς μερικές φορές. Αυτό το «σταυρώστε μας, τι άλλο να κάνουμε», σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς να στο λένε? Δηλαδή είναι οι άνθρωποι χωρίς νερό τώρα, είναι χωρίς νερό. Έχουν μισή ώρα το πρωί και μία ώρα το βράδυ νερό. Και λες «σταυρώστε μας, τι άλλο να κάνουμε». Ο Χούλης στην ανάρτηση αυτή που έκανε, ο Δημήτρης Χούλης ήταν ο δικηγόρος που μίλησε και στην ανασκόπηση για τις δίκες του Μισάωρου, να την δείτε την ανασκόπηση με τη σχετική συνέντευξη. Λοιπόν, έγραψε μια ανάρτηση από την οποία έγινε πρώτα γνωστό το θέμα, στην οποία λέει κιόλας κάτι που νομίζω ότι δεν είναι και δευτερεύον. Λέει, παρά σε αυτή την υπερπολιτελή αποθήκη ανθρώπων που λέγεται Κέδρν Σάμου, παρά τα 45 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν, αυτό το προσπερνάς και μετά επιστρέφεις, επειδή το έχει μετά και γραμμένο με αριθμητικά στοιχεία, με δύο θαυμαστικά, βεβαιώνεσαι ότι έχεις καταλάβει καλά, ότι έχεις διαβάσει σωστά, είναι ένα κάμπ αυτό, και έχει στοιχήσει 45 εκατομμύρια. Να τι. Τι πιστεύεις, οι αντλίες κόστησαν 45 εκατομμύρια? Η διπλή περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ κόστησε, τα συστήματα ελέγχου κόστησαν 45 εκατομμύρια, τα τείχη κόστησαν 45 εκατομμύρια. Θα τώρα, ας μην κάνουμε τους τρελούς, τίποτα δεν κοστίζει 45 εκατομμύρια. Η ρεμούλα κοστίζει 45 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι μπορεί να κοστίζει. Η διπλή περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ. Έλα, εντάξει τώρα. Δηλαδή, διπλή, τριπλή, τετραπλή περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ. Ναι. Δηλαδή, είναι 45 εκατομμύρια για να έχει τους ανθρώπους αυτές τις συνθήκες εκεί πέρα. Είναι τρελό δηλαδή, είναι αστρονομικά τα ποσά. Είναι αστρονομικά και είναι φοβερή η δυσαναλογία με τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων που μένουν εκεί πέρα. Είναι τρελό δηλαδή να σκέφτεσαι ότι έχουν ξοδευτεί τέτοια ποσά και παρόλα αυτά οι άνθρωποι ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Μας ρωτάτε για πόσα άτομα μιλάμε περίπου στο κάμπ, νομίζω είναι περίπου 300. Και είχαν και το άλλο θέμα, ότι το είχαμε γράψει πριν κάποιους μήνες, ότι για γραφειοκρατικά προβλήματα του Υπουργείου, γραφειοκρατικά συσσαγωγικά, άλλο που δεν ήθελαν, δεν μπορούσαν να βγουν αν δεν είχαν την κάρτα του πρόσφυγα και δεν τους χορηγούνταν η κάρτα πρόσφυγα, οπότε παρέμειναν σε καθεστώς αυθαίρετης κράτησης περίπου 100 με 150 πρόσφυγες, ο μισός πληθυσμός του ΚΑΜΠ. Και βγήκε και απόφαση πρωτοδικίου που έλεγε ότι αυτή η κράτηση είναι αυθαίρετη. Βέβαια, βγήκε και ένα πρόσφυγα. Οπότε μετά είπα: εντάξει, έχω άλλους 149 που κρατάω. Μέχρι να βγάλεις εσύ 149 αποφάσεις για 149 πρόσφυγες, εγώ θα τους κρατάω. Θα είχε δουλειά ο Μηταράκης, άλλαζε φωτογραφία προφίλ. Δεν ξέρω αν το έχετε. Δεν είναι πολύ δραστήριος ο υπουργός στο Twitter. Δηλαδή, την ώρα που δεν είχαν οι άνθρωποι νερό, εκτός από μία ώρα το πρωί και μισή το βράδυ και κάτι μπουκαλάκια που τους δίνουν. Δηλαδή, είχαν νερό τώρα, τα λέει προπαγάνδα. Άλλαζε φωτογραφία προφίλ, προσπαθούσε να πετύχει το καλό του το προφίλ. Θέλεις να προσπαθήσεις λίγο να μας δείξεις, Θάνο, πώς ήταν αυτές? Δεν θα. Έχει γίνει αρκετά κινητική εκπομπή σήμερα με το Hakuna Matata. Δεν θέλω να παραστήσω και το Μηταράκι. Δηλαδή, έχω ένα image στην κοινωνία. Εντάξει. Έχω ένα image. Επειδή και εγώ έχω μια εικόνα πολύ, πολύ σοβαρού δημοσιογράφου, αναλυτή, σχολιαστή της επικαιρότητας, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να κάνω τη φάτσα ψάρι. Τη φάτσα ψάρι που είχε ο Μηταράκης στην πρώτη, όπου έφαγε το κράξιμο του αιώνα, τον κορόιδευε όλη η κοινωνία. Εκεί πέρα έχει πέσει το Twitter από τα ειρωνικά σχόλια για τη φωτογραφία που είχε διαλέξει, γιατί πραγματικά ήταν σαν τον απουσιολόγο την ώρα που του έχουν κλέψει το απουσιολόγιο. Του λέει: Μηταράκη, έχω κάψει το απουσιολόγιο. Θα βρεις τον πελά σου. Και είναι ο Μηταράκης με αυτή τη φάτσα, φωτογραφίζεται, τη βάζει φωτογραφία προφίλ. Τον κοροϊδεύουν όλοι που έχει βάλει αυτή τη φωτογραφία προφίλ και πάει και βάζει μια άλλη χειρότερη. Όχι, άλλη ήταν καλύτερη, συγγνώμη. Καλή δεν την έλεγε, Στάνο. Ήταν ότι στον ΟΗΕ εκεί πέρα, και από απόσταση. Από το ψάρι ήταν καλύτερα. Ήταν καλύτερη από το ψάρι, αλλά ήταν αστείο ότι και οι άλλοι ήταν τόσο κακοί. Δηλαδή, δεν λέω να βάλει φώτο χαρδαλιά, να μην είσαι πάνω σε. Με μαύρα γυαλιά πάνω σε φουσκωτό στρώμα, ξέρω εγώ, ή με την Παναγίτσα στα μπουζούκια. Αλλά ρε παιδί μου, τέλος πάντων, είναι σημαντικά αυτά. Δεν θέλουμε να τα υποβαθμίσουμε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα και όλοι θέλουμε να έχει μια καλή φωτογραφία ο Νότης Μηταράκης στο Twitter, την ώρα που οι άλλοι σε ένα camp που έχει στοιχήσει 45 εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν νερό. Ναι. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει τώρα, το είπατε μία, το είπατε δύο, εντάξει, σταυρώστε μας. Το σταυρώστε με, να πούμε, από, όπως λένε πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, σημειολογική άποψη, mm-hmm. είναι κάτι σαν το ξεφορτωθείτε με. Δηλαδή το σταυρώστε με σημαίνει, εντάξει, τι να κάνω τώρα. Όπως είχε πει και ένας φίλος που είχε προκαλέσει ένα μικρό ατύχημα σε μια κοπέλα που είχε σπάσει το πόδι της εκεί πέρα. Λέει, τι να κάνε μου μήνυση. που είναι ακριβώς αυτή η φράση που θέλεις να πει κάποιος που θα πει ότι από ένα σημείο και μετά, εντάξει, έχει βαρεθεί και ο άλλος να απαντάει σε τέτοιες κατηγορίες. Το πες μία, το πες δύο, εντάξει, από κάποια στιγμή και μετά έχει και ο άλλος να ασχοληθεί με τη φωτογραφία προφίλ του. Δεν μπορεί να ασχολείται συνεχώς με τα δικά σου προβλήματα. Ο Φίλιππος γράφει ότι η καλύτερη ήταν με το ψάρι. Μπορείτε να ψηφίζετε λίγο πριν ψηφίσετε φάρμα των ζώων στις ερχόμενες εκλογές. Θα λέγαμε The Press Project, αλλά δεν συμφωνούμε και όλοι μεταξύ μας. Καταλαβαίνετε, θα διαλυθούμε σε συνιστώσεις. Μπορείτε να ψηφίζετε για το αν σας αρέσει το ψάρι ή η φώτο από τον ΟΗΕ. Αυτές είναι οι δύο επιλογές. Πιστεύω έχετε δει τις καινούργιες φωτογραφίες του Νότη Μηταράκη. Ελεύθερα να τσακωθείτε κιόλας για το ποια είναι καλύτερη. Θέλω πάρα πολύ να δω κόσμο να τσακώνεται για το ποια είναι η πιο ωραία φώτο του Νότη Μηταράκη. Και έτσι είναι και αυτή η εκπομπή σήμερα. Υπάρχει εναλλαγή. Αστείο, σοβαρό. Όχι, ρε παιδιά, και στο κάτω-κάτω, άμα δεν σας αρέσει η εκπομπή, σταυρώστε μας. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Θα το λέω αυτό. Θα το λέω. Όταν λένε γιατί σβήνουν τα φώτα ξαφνικά, γιατί πέφτει το φως. Αυτό το λες με συνέστημα. Σταυρώστε με! Εντάξει, σταυρώστε με. Το λέω κιόλας εγώ αυτό. Το λέω το σταυρώστε με. Αν νιώθω δηλαδή ότι κάπως έχει αρχίσει και με ενοχλεί κάποια επίθεση άδικη. Σαν το Μηταράκι. Δηλαδή, εγώ βάζω τον εαυτό μου στη θέση του Μηταράκι. Δεν έχω αφήσει πρόσφυγες χωρίς νερό σε κάμπ των 45 εκατομμυρίων, για να είμαστε ειλικρινείς. Όπως και με το Μητσοτάκι πριν, που λέγαμε ότι και εμείς δίνουμε συμβουλές ευζοίας, αλλά δεν είναι ότι ευθυνόμαστε κιόλας για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Mm-hmm. Ο άλλος ευθύνεται. Να ψηφίζουμε, υπάρχει εφαρμογή, να βάζετε εκεί για ψηφοφορία. Ζητήσουμε τον κύριο Πικιαρακάκη σε μια καινούργια εφαρμογή στο gov.gr που θα ετοιμαστεί τις επόμενες μέρες. Θα ψηφίζετε την επόμενη μάλλον φωτογραφία για το προφίλ του Νότη Μηταράκη. Μπορείτε να ψηφίσετε για οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης τώρα που το σκέφτομαι. Εκλογές έρχονται, ανασχηματισμός μπορεί να έρθει, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάντα το image χρειάζεται μια τόνωση. Που όπου γίνουν εκλογές, εγώ θα αναθεζητήσω αδεία. Που παιδιά, χάρηκα. Εντάξει, ωραία η δημοσιογραφία. Αν γίνουν εκλογές γενικά, γιατί κάποια στιγμή θα γίνουν. Ναι, σωστό. Όταν γίνουν. Όταν γίνει, θα πάρεις άδεια. Δεν μπορώ. Θα εισηγηθώ να μην την πάρεις, θα ξέρεις. Συγγνώμη. Εντάξει. Όχι, να δώσω πάλι στο στούντιο να κάνεις συνεντεύξεις με πολιτικούς. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Μπορεί να βρω κάποιον σωσία να το κάνει. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτές τις μέρες κυκλοφορούν διάφορες ειδήσεις για μολυσματικές ασθένειες. Ο Θάνος Καμίλαλης, που είναι πολύ κακός άνθρωπος. Ναι. Κόμπλεξ. Μπράβο που το θυμήθηκες, το ξεχνούσα, ρε Κωνσταντίνε. Mm. Το είχα ανάγκη σήμερα λίγο τέτοιο κράξιμο, ναι. Ναι. Λοιπόν, λέει ότι μπορεί να υπάρχουν όλες αυτές οι απειλές παρούσες, πραγματικές, πάρα πολύ επικίνδυνες, αλλά υπάρχει και μια ετοιμότητα, όχι της κοινωνίας, αλλά της επιστημονικής κοινότητας. Mm-hmm. Δηλαδή, πριν άκουγες, ξέρω εγώ, συμβαίνει αυτό, συμβαίνει εκείνο, συμβαίνει το άλλο, δεν ήξερες που να απευθυνθείς. Ενώ τώρα, παπ, σιόδρας. Λες, who you gonna call, Σωτήρης Τσιόδρας. Αυτό είναι. Λοιπόν, οπότε... είναι η μουσικοχορευτική εκπομπή του The Breast Project, η φάρμα των ζώων. Τα μπαλέτα μας. Είναι τα μπαλέτα μας, Στάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Λοιπόν, εμφανίστηκε θρασίτατα ο Τσιόδρας, ρε παιδιά. Ο Τσιόδρας. Που λες... Χορευτικό διάλειμμα. Είχαμε δίθεν κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων. Και βγήκε η είδηση ότι είναι, νοσηλεύεται στο, νομίζω, στατικό. Mm-hmm. Ή η λέπρα είναι στατικό. Είναι όλα στο στατικό. Και το αναλαμβάνει ο Σωτήρης Τσιόδρας. Και λες, ρε φίλε, εντάξει, είσαι κι εσύ από αυτούς που πιστεύουν ότι έχει τελειώσει η πανδημία. Δεν ξέρω δηλαδή ποια είναι η στάση του Σωτήρη Τσιόδρα. Αλλά με δεδομένο ότι έχει εξαφανιστεί εδώ και τόσο καιρό, μάλλον θα πιστεύει ότι έχει τελειώσει. Θα θεωρεί ότι δεν υπάρχει πια κανένα πρόβλημα. Για μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων σε οποιοδήποτε ασθένεια, ο Τσιόδρας είναι ο κατάλληλος. Έχει αποδειχθεί, μπορεί και να δακρύσει για τον καημένο που τελικά νεμοβλογιά είχε. Δηλαδή περιμένετε λίγο με τα τρομολαγνικά άρθρα για την ευλογιά των πιθήκων. Ο άνθρωπος είχε νεμοβλογιά, από ό,τι βγήκε η ενημέρωση, αλλά για κάθε ασθένεια που απειλεί να γίνει πανδημία και είναι σε μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων, ο Τσιόδρας είναι κατάλληλος. Αν φτάσουμε βέβαια 1000 κρούσματα, ο στρατηγός θα φύγει, θα ξεκαβαλήσει το άλογο, θα πάει σπίτι του και θα εκφράζεται μέσω κύκλων, σαν να είναι ο Κώστας ο Καραμαλής, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του. Γιατί αυτή ήταν η παρουσία του Σωτήρη Τσιόδρα στην τέτοια. Και ήταν χυδαιότητα αυτό που έκανε. Να είσαι πρώτη μούρη στα εύκολα και να κρύβεσαι στα δύσκολα. Οπότε το να έρχεσαι ξαφνικά, α, έχουμε το πρώτο κρούσμα, ορίστε εδώ ο Σωτήρης Τσιόδρας μπροστά, και να κάνει και καμιά δήλωση μετά για το πόσο υποέλεγχο η κατάσταση, να σε δούμε όταν δεν θα είναι υποέλεγχο η κατάσταση. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, Σταντίνε, μπορείς να συνεχίσεις. Είναι 5:59, θα έχουμε ένα κλείσιμο με Σωτήρη Τσιόδρα. Γενικά, άντε και πες τώρα ότι σου λέει ο Τσιόδρας, μην ανησυχείτε. Καταρχάς, η παρουσία του Τσιόδρα είναι πολύ ανησυχητική. Πες ότι σου λέει η κατάσταση είναι υποέλεγχο. Εσύ τι καταλαβαίνεις όταν σου λένε ότι η κατάσταση είναι υποέλεγχο? Όταν σου λέει κάποιος κυβερνητικός, όπως ο Τσιόδρας, με το συμπάθειο κιόλας, ότι η κατάσταση είναι υποέλεγχο, ψάχνεις να βρεις καταφύγιο. Έτσι, δεν ψάχνεις να βρεις λαγούμι να κρυφτείς. Στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιο αυτό που λέει ο Θάνος, ότι ο Τσιόδρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίστηκε επικοινωνιακά την πανδημία. Επικοινωνιακά τη διαχειρίστηκε. Δεν υπήρξε σε κανένα σημείο επιστημονική ευθύνη για την ανάληψη επιστημονικής ευθύνης. Θα πει ότι εμείς λέμε αυτό και έγινε εκείνο και συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν δεν υπάρχει διαφάνεια στο τι επιτέλους είπαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπήρξε ποτέ επιστημονική διαχείριση της πανδημίας. Υπήρξε ένα επιστημονικό άλοθη στις κυβερνητικές αποφάσεις, με ανθρώπους οι οποίοι ήταν πυθύνοι σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας και προφανώς θα παραμείνουν τέτοιοι. Και είναι ο Τσιόδρας τώρα, ο οποίος ξαναεμφανίστηκε πάλι για ένα θέμα το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει τώρα δημοσιογραφικά, επειδή έχουμε ασκηθεί στο να ρωτάμε λοιμοξιολόγους, αλλά δεν φαίνεται να συνιστά απειλή. Με δεδομένο κιόλας ότι αποδείχθηκε ότι ήταν ανεμοβλογιά αυτό από το οποίο είχε προσβληθεί ο συγκεκριμένος. Ναι, έχει ξεκινήσει, γίνει και είναι ένα-δύο μήνες που συμβαίνει αυτό. Που εμφανίζονται ασθένειες που τις ξέραμε και ίσως να είχαν και κάποια κρούσματα, στα οποία προ-πανδημίας δεν έδινε σημασία σε αυτά τα υγειονομικά θέματα. Ξαφνικά είναι πρώτη είδηση και είναι πιθανόν η νέα πανδημία. Και τώρα είναι λίγο κακή δημοσιογραφία, είναι λίγο η ανάγκη για τα κλικς. Είναι ότι ρωτάμε τον επιστήμονα, θα σου πει το κοιτάμε, να το δούμε, να το κάνουμε, να προσέχει η επιστημονική κοινότητα και μπλα μπλα μπλα. Και έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο γαϊτανάκι ειδήσεων. Προς το παρόν τίποτα δεν φαίνεται να είναι ανησυχητικό και μη κανονικό από αυτά που συμβαίνει. Πριν κάποιες εβδομάδες ήταν αυτή η Κάντιντα, πώς λέγεται, ο Μίκητας εκεί πέρα. Τώρα είναι η ευλογιά των πιθήκων και εμφανίστηκε και η λέπρα. Εν τω μεταξύ, είχαμε κρούσμα λέπρα στο Αττικό και αυτό είναι ενδεικτικό. Ότι κανείς δεν σκέφτηκε να γράψει, που όσοι έγραψαν την είδηση, ότι θεραπεύει τη λέπρα, έχουμε. Δηλαδή αυτό δεν μπαίνει, μένει το υπόλοιπο. Λέπρα! Συγγνώμη, αλλά υπάρχει ένα σχόλιο στο chat το οποίο είναι απαραίτητο να αναφερθεί. Το θεωρώ πολύ κρίσιμη συμβολή σε αυτή τη συζήτηση. Ο Πιτσιτσιόδρας. Έλα, Πιτσιτσιόδρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Χρυσάνθη για αυτήν την παρέμβαση και νομίζω ότι είναι. Εγώ δεν την ευχαριστώ. Προτιμάει τη φωτογραφία του Μηταράκη με το ψάρι. Διαφωνούμε σε πολύ βασικά ζητήματα. Τώρα, έτσι είναι. Αυτό είναι το λατοπίπερο όμως. Να υπάρχει και λίγο. Να υπάρχει και λίγη σύγκρουση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Δεν περάσαμε απλώς καλά, περάσαμε υπέροχα μαζί σας. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, απαγγείλαμε. Τι άλλο θέλετε, τι υπερπαραγωγή ήταν αυτή σήμερα. Παιδιά, αυτό δεν ήταν εκπομπή, ήταν υπερθέαμα. Να το πούμε. Κάνουμε υπόκληση πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Και standing ovation. Και χειροκροτήστε. Να σου πω, Θάνο, άλλοι κάνουν αποφώνηση, εμείς θα κάνουμε υπόκληση. Θα ερχόμαστε στην άκρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, να διαβάζετε The Press Project. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα και τη συνέντευξη του πολύ γνωστού διεθνώς αναλυτή του Pepe Escobar στη Λαμπρινή Θωμά, που υπάρχει και σε βίντεο και στα αγγλικά και με ελληνικούς υπότιτλους και τα ρεπορτάζ μας και γενικά. Και μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε, like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι, καμπανάκι να έρχονται ειδοποιήσεις που δεν έρχονται μερικές φορές γιατί άραγε. Και με λίγα ευρώ κάθε μήνα μπορείτε να στηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Τα είπα όλα, υποκλεινόμαστε νοερά και φεύγουμε. Φιλάκια, γεια σας.